چې واده ما کنه تمام انبیاء کرام ته وحی راوړل کې حضرت جبرئیل علیہ السلام دی تمام انبیاء کرام کې تشریح دي هغه سره کا درات ته چاو د حضرت جبرئیل علیہ السلام دې په دې احکام د باری تعالی کې امین دی وحی راوړل کې امین دی اونته جبرئیل علیہ السلام ما ته وحی راوړل تاسو تمہاری علی ځان دا بنا دا ټولا یا حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زمون دشمن دے زمون دا مشران دشمن دے ہمیشہ دا پارا دته کو اسه باندې عذاب راغلی دی او زمون مشران ټول کانو خبر در دوی دی اور دارنګي زمون چې کم کو سپټ رازونه دی هغه رازونه هم ټول تا دې بیان نه لہذا دا زمون دشمن دے منګ د نړۍ کتاب نه منو کله زید دی باندې تاسو کته راځه حضرت میکائیل علیہ السلام نے چې هغه الله پر رحمتونو بارانونو باندې مقرر کړی دی نمنګ په پتا باندې ایمان لرلو دای ځان نه یو باندې لټولا ځان په دې خبره باندې اخلاص د عبد الله بن سوریه او نور کسان ګوچ دی او د عالمان دی وزان لے بانو لٹولا ایمان رانو لڑو حالانکی توراک بھی لے چاور کرے دے چاکو آسی تراغلے دے اور دارے گنور احکام دے چاکو آسی تراغلیو آخون دے جبریل کو آسی تبان دے راغلیو انبیاء کرام اسے کا تکرا تک دا حضرت جبریل علیہ السلام دادوی خام خایاو بانو لٹولا دائے کن ارادر چدا مخ کی کم بیانی کی اور یا شان نزول دے داو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سر مدرسہ کے بکے ناس تو بدل سوست ما ویجو یہ بیان تے دیر پشاری دل او ددنے سے توقع لگلا او ددنے دیر قدر پدی بنیاد کو چنور مردری ساکم رضی آگے ہم سر دشمنی کئی من تک بد نظر باندی پوری یو تی چتا من سر راشی کینی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی چی خبیثان و زمان داتم تاسو نلرے لکسن چی دنور مسلمانان تاسو رویر داس زمان دا خوزی چی دل ترازم ستاسو پا کتابوں کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات قورم و صفات قورم چنور من تصدیق زیاد شی او تاسو باندی ردن اوکن یا غیر توی تاسو پیغمبر ته داوا هي سو کرالي دی جواب ورکړ چې حضرت جبرئیل علیہ السلام د کلامی کایو علیہ السلام راولې نمون به ایمان راولو خو جبرئیل علیہ السلام زمون دشمن دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې د میکائیل علیہ السلام او جبرئیل علیہ السلام جس کی تاسو سو ہے دی دنیا د خبره وکړه چې دین خپل مې اس کی نه لګي بیا چې د دې مقام او مرتبه الله تعالی باندې سمردا ایوه حضرت جبرئیل علیہ السلام شي طرف تا او حضرت میکائیل علیہ السلام دې طرف ته یعنی دومره نږدې مرتبه او مقام دې درې پیدا کړی کې دي شي چې د دوه مرتبه دی یو بل ته نږدې وي او هغه بل میاس کې دې نه لګي او دا کړی کې دي شي چې کوم د جبرئیل علیہ السلام دشمنان دي یعنی تاسو دا د دوستان د میکائیل علیہ السلام شي و دنیا دو خدای دانشی کی دے درخ جنی اتاسو سوچ دے جبریل سر دشمنی کئی اگر اللہ سر دشمنی کئی سوچ دے جبریل سر دشمنی کئی اگر دنور ملائکو سر دشمنی کئی دا سنشی کی دے چی تاسو کمت بے بنیادہ خبر رکھو ہے حضرت عمر سے دالت اللہ روانش حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ترازی چی دا واقعات ورطا بیان کی خو جبریل مخ کرا گلو او دغ مقالمہ چکند عمر سے وہ ددائی میں اس کی وا اللہ تبارک و تعالیٰ دا آسمان نوہی پا شکل کے رولے گلا چی سوک دے جبریل علیہ السلام کر دشمنی کئی اگر دا اللہ کر دشمنی کئی حضرت جبریل علیہ السلام دا اللہ با حکم بانے وحی راڑی بغیر دا حکم ہو دے راڑی دے باری تعالیٰ نا اگر معمولی حرکت نہیں کئی اور بیا وحی چی رولی دا داتر سنگا فدی کی تصدیق دا حق کتابون دے چکم مخ کی آسمانی کتابون تیر شیلو اور خاص کر تورات پڑھی کی تصدیق چہ تورات کے کم مضامین صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوں داغی تصدیق اور موافقت کی. ذیل نمبر در کتاب دا اللہ کو درسیدو لار انسان تخی چا اللہ کو انسان سن رسی ماوتا اللہ کو درسیدو کوشش کرو زمین دا پارا حادی اور رہتر سب کی زمین قرآن مجید دے دا انسان دا حق لار خی چکم لار اللہ کو درسیدو دا او درین سے فتن تدا بیان دے چدا قرآن مجید بشارت اور زیر دے دا مومنان دا پارا تاسو سو چکے دا سیو کتاب چاہے کی موافقت دا آسمانی کتابوں سر دے دا سیو کتاب چی مخلوق خالق تد رسول لارے دے دا سیو کتاب چی مومنان و منون کتاب بشارتوں زیری ور گئی دا سی کتاب چی سوچا تے روڑی ستاسو نتا پوستے اگر دوستہ لائق دے کر دشمنہ لائق آپ دے دوستہ لائق دے چی تم رب احترین کتاب روڑی مخلوق دے دادان دے طرف نہ دغه روڑن کے اور سفیر دے دے دوستے دے الفت لائق دے دے دے دشمنے دے بغض لائق نہ دے دغا کافران دے دے پارا افسوس اور صد افسوس دے چی اغین دا ہدایت قبول کو او نہ ہا بشارت کی داخل شو زیر کی داخل شو چی قرآن کم ہدایت عمر گئی اور قرآن کم بشارت عمر گئی غرض کرو چی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کم کمالات اور کی دی دے مستحق تو محبت کے جد سر محبت اشی نہ جد سر دشمنی اشی دا خو افسوس و تف عمل دے یہودیان و باندے ہو چا غی دا سی دا سی کارون اکول دے یہودیان و یو بنا بنا اٹھی بیا نئی چی دے کل ہوں آدھی کڑی دی پا دے خبر باندے چو اللہ لئن خرج محمد لنؤمنن نبیہی دے دا وعدی مخیر کریوی کلے چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رولی کی نمنگ با پاغبان دی ایمان رولو لیکن دے کھولی وعدی مخیر کری دی کلے چھ پیغمبر علیہ السلام تشریف رولو او دے خوب پی جند یارفونہو کما یارفون ابناءہم اے پیغمبر علیہ السلام دا سے پی جنی حقانیت و صداقت پیغمبر ہوتا دا سے معلوم دے لیکن چھ پل زامن سڑے پی جنی لیکن دا حسد دا وجہ دے ایمان لانو لگو یو بلا مسئلہ دے اسلام خلاف دا قرآن دا ترقی دا بندو دا پارا غلطی طریقی اگر اختیار کرے آغا طریقی سوے یہودیان ہمیشہ دا پارا مسلمانان دا خبل مسلک نارے دا خبل عقیدین نارے دا خبل عمال نارے چکم اوقات دا مسلمان دا عمل دی نا غی پدا سے انداز سر مسلمان دا دینا غافل اکی چکو نور لگو باندے والے سپا ڈرامو باندے والے سپا بلا بلا باندے والے دا دو سنا ندا دا ابتدان ہم دے یہودیانو دا اسلام سر دشمنی او دا مسلمانان سر دشمنی وقت دا حضرت سلیمان علیہ السلام سلام پر زمانے کی معلوم دا چی دا غی تا اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہی ورکڑے وقت تو ان سے جن باندھے بادشاہی اور کڑی ہوا پر ان سے رن باندھے اللہ نے تو بادشاہی اور کڑی ہوا اور دار یہ پہوا باندھے آ گئی تو بادشاہی اللہ اور کڑی ہوا لے بادشاہی اللہ اور کڑی ہوا نبوت ہی مور کڑو پتہ کا زمانہ کی چونکہ دگا شیطانان کے ریان اب انسانان دا یوزے اسے دل نہ گئی تو دگا مسلمانان کا عقیدو کو خرابو لے تو پارا ستریقی اختیار کری ہوئی جاگی تو سحر اور جادو ہے دے بلارم چھتے وہ خبر بے اوری دا او دہا دا خبری سرا سن خبری دا بے دروخ کی او دا خبر بے قلو کاہنانو تو اکڑا قلو کامبڑانو تو بے اکڑا نکبائی کی بے او خبر آنشتی آوا او نو دے بکوچی دروخ ہوئی او خلق بے دورک نفلانا ہے خبر خود دے رشتی آوا دا خدا سے دے دا خدا سے دے رسے دے سیب دے سیب دے سیب دے چکن حضرت سلیمان علیہ السلام دا دینا خبر شا دا دیا با اصول و کتابون را جمع کرن دا تزئی کی تخم کرو چی اغیط شیطانان اور پیریان نشد لے کرسی دلان دی شیطان پیرے بنیز دیکی دا غبور غست دا حضرت سلیمان علیہ السلام نرست چی اغیط کل دا دی دنیا نا تشریف یولو هم دغه شیطانانو د خلکو په ذهن کې واچولا چې حضرت سلیمان علیه السلام په تاسو باندې بادشاہی په څه سره کوي. دغه ځینې ورته وویل چې هغه غیر کنست د دې هغه لیکلي شوي اصول او کتابونه هغه د دې په لاس رالو. دا خبره خوره شوه چې د حضرت سلیمان علیه السلام د بادشاہی دارومدار دا په سحر باندې حضور صلی الله علیه وسلم چې کله به سلیمان علیه السلام و سلام نوم محمد نام بیاو په جماعت کې یو ځان په پخنداشو یو جادوګر ته د پیغمبر وی الاعاذ بالله وجد اغي دبوا. تاسو ته معلومه ده چې دا سحر اثر کوي. څو سره دا مسله بیان شو اور بعض نادان خلک هغه په دې باندې ډیر ذاتو بولیږي اور د دې حقیقت او د تاثیر نو متاثر شي لیلی نسبتونه دي ته کوي. د دغې نام دا خلک متاثر وو. الله تبارک وتعالی احکام راولېږل چې دا سحر کفر دی. د انبیاء کرامو نه کفر صادرېدل دا محال دی. د پیغمبرای نه مخکې هم د پیغمبرای نه وروسته هم چرته یو پیغمبر دا عمل کولی شي دا عمل پیغمبر نه کوي. دا د شیطانانو د جناتو یو کار چې هغوی دا اختیار کړی وو. خلک یې په دې باندې مشغوله کړي وو. خلکو ذهن کې غلط نظریات کې خوضل دا سیزونه انبیاء نه کړي دي اور نه چرته دا انبیاو نه د دې امکان شته. دا خو دغه ساحرانو کور دغه شیطانانو جناتو اور بیا ځان لای کې کسان مقرر کړي وو. دا به کور الله تبارک وتعالی او دم علیکی د دې لپاره ولې کلی چې د معجزې کرامت او د جادو په منځ کې فرق راشي. خلکو دا فرق نشي کولی. دې لپاره ملائکې رالی. انبیاء کرام هم دا ویلی شو چې بای دا جادو دی اور دا معجزه ده. لیکن انبیاء کرام هغه یو فریق دی یو فریق مخالف ساحران دی. فریق سری خبره اور د دې طرف روان دی او مسلې د انګیږي. الله تبارک وتعالى جادوګران دا ملائک راولي ګل چې خلق تداو کوي چې دا کار سو کوي دا غلط دی دا سحر دی او کفر دی. دا کارونه تاسو نه کوي. دا معجزه ده. د معجزې او د سحر جادو منځ کې فرق واضح دی. یو فرق دا دی چې د جادو دار مدار په اسباب باندې دی او د معجزې دار مدار په اسباب نه دی. دویم نمبر دا ده چې د جادو د پاره د زمانو د مکان د ځای او زمانی د وخت او د ځای د هغې اثر وي په څه کې په دې جادو کې هغه تاثیر کوونکي وي. مثلا د هغې کیفیتونه تاسو ته معلوم دي چې سخت نه پلیت نه پلیت سړی پلیته نه پلیته ښځه په زمانې د جنابت او د حیض کې په ګنده مکان کې گند لباس کی ناکار زئی کی دئی چکل دغا کار کئی دا غی سحر اثر کئی. دادا شبی چکم کسانو کی تکلیف ہی یاد و ساتھ ہے دادا دی حق پل سری صرف دو رمی تاست ہوئی چی دا زمانی و دا مکان اثر پس کی بھی پس سحر کی بھی دا معجزی دا دی سر سواسی تنشتا. دریم خبر دادا چی دا سحر سر مقابلے کی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام ساحران سر سکڑیو دا معجزی سر قطعا مقابلہ نشکی دے. دا مطابق صرف دری فرقونہ بیانو چی معجزہ و کرامت دا دا صالحانو دا پاکانو دا آغا خلقو انبیاء کرامو دا آئی پا لازمانی صادری گی چی اوئی پاکوالے خوخی دا بدن دا مکان دا ناپاکین مکمل زان بچ گئی او دا جادوگران دا ساحران دوی پلیتان وی پلیتان په پختو کې مې درته وی چې په داسې حالت کې او بیا کله کله داسې هم کې چې کوم قرآن مجید دی دا نایاز بالله قاضوراتو کې وګرځي ګنده ځایونو کې وګرځي لیټرینونو کې وګرځي نالو کې وګرځي دا هغې نه وروسته د دوی دا جادو اثر کوي. تاسو خپله سوچ وکړئ دې ته به څوک مسلمانی وو دا نشي کېدی. بیا دغه ملائک چې راغلل خلق پوئے گئے چاہتے کہ دا کارونہ خدی و دا خلی دی لیکن ورته وی چې تاسو زره مونږه تا امتحان لرا لیکلی دا مزګه کوي زمونږه هغه به هم هغه کارونه ستکول چې دا غي دوجره به نقصان رسو خلقو ته او نقصان چې رسیدو دام په امر د الله تعالی رسیدو څوک چې دومره ضرر نشي رسوله تر څو پرې چې د الله تبارک تعالی اراده او ریزن نیوي دغه اسباب به مستعملول غیبت نسیز دکول غیبت نتا خبرې دکولې چې د خدای او د خاون په میاس کې تفریق او جداواله راغلي یاد وساته د خدای او د خاون په میاس کې دا تفریق الله تبارک تعالی ته نهایت مبغوظ دی الله تبارک تعالی سخت په دې خفه کیږي چې د خدای او د خاون په میاس کې کوم اسباب د وجه نه جداواله راشي او شیطان ته د عمل نهایت محبوب دی په ټول بد اعمالو کې شیطان ته محبوب عمل دی چې د خدای او د خاون په میاس کې ناجائز جداواله راولي حدیث شریف کرا دی شیطان په وګو باندې تخور کې خپل یا حقیقت انده یا دایو تشبیه دا چې عبارت له تصرف ما خپل کار دی زموږ طلبه سره کاری مشکات شریف کې دا حدیث بدر تیر شه چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شیطان خپل تقوا چې په وګو باندې دا خپل بچنګلو دي چې خواري کې د خلکو د نقصان رسولو لپاره واپس چې دا کسان راشي کارگزاری به نه یو وی ما دا وکړه فلانے میں په غضب کو زنا وکړه فلانے میں په غضب کو قتل وکړه فلانے میں په غضب کو شراب دی ورته وای تا هیڅ نه دی کړی دې دومره لوی لوی گناهونه تا وګړه وای تا سن دی کړی پدې کې به یو بوتل راشي هغه ورته وای چې فلان می تر هغه نه پریخو چې تر څو می دته د خدای په میاس کې جدایي راغله خدا او خان می خپل میاس کې جدا کړو ورانه دې شه اصل بچی ملتی خپل سینې سره ولې سینې سره نو غرض دا دی چې د خدای د قانون په میاس کې تفریق او جداواله دا محبوب ترین عمل د شیطان تا او مبغوظ ترین عمل په دې الله تبارک وتعالى باندې دوی ودا چې زنه زده کول دا کیسه به کولی نن هم تاسو ته خپل معلومه ده چې بازی دې حرکات او سکنات او تسیری هم دا کارونه د جادو په زور باندې کوي سوک سکی او سوک سکی اللہ دی پمنگا دی رحمو کی اول کو زمن و سلطا زیدا چی چرت دی رشدی و سلطا شی یا چرت دی ودن و مدن دا زیوشی یا چرت دی چا سرا یو مسلی یو طرف کا منڈا کم دے دلارشو نجومیان کو پیجا نہیں کر لارشو کا دا سی چل لے دا غزر کی زمان دا پارب دا رشد خی دلتا با الفتی دلتا با انس اور محبتی زما دا لاس وګور د لاس د کریم وګور زما دا پر فال نه واجو نو فال جو نه واجي سب کې راشي کور ته پچاله راشي فال مې جوړه دي چل شي اور باندې خوان بل خوان نه واجي